Sura stota. Al-Adiyat. Oni koji jure. Mek 11 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Wal-Adiyat dabha. Tako mi onih koji dahćući jure. فالموريات قدحا فبارنيت ورصيو فالمغيرات صبحا إزورم نفديو فأثرن به نقعا إديجو تدا براشنو فوسطن به جمعا وبونيوي وقوملو أبديو إن الإنسان لربه لكنود Čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan. Wa innahu ala zalika lashahid. I sam je on toga doista svjestan. Wa innahu li hubbil khayri lashadid. I on je zato što voli bogatstvo radiša. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima, i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima.